Once, he was programmed to destroy the future. You don't know what it's like to try to kill one of these things. Now, his mission... Get down! ...is to protect it. Come with me if you want to live. Tja och välkomna till Tittar och snackar med Emil och Gustav. Idag dedikerar vi avsnittet till Arnold Schwarzeneggers bästa rollprestation. Alltså du säger Terminator 2 kommer vi snacka om. Och då lämnar jag över ordet till dig Gustav, för du har en temperaturlista till den här filmen. Jag har gjort en temperaturlista på den. Och som innebär, vad innebär temperaturlista för de som inte har lyssnat innan? Det innebär att vi listar från 1 till 10. Det sämsta till det bästa som man själv tycker kring den film, upplevelsen kring den här filmen. 1, det svagaste, 10, det bästa. Men då har jag, jag har en liten så här tillbaka till framtiden resa till när den här filmen kom. Jag gillar varje gång du blir lite avundsjuk på mig för att jag fick uppleva en film i realtid, i och med att jag alltid har blivit det på de som är äldre än mig, äldre och visare. Och nu får jag vara den äldre och visa. Men när den här filmen kom, Terminator 2, så igen får man ju påminna, det fanns inget internet, det fanns inga mobiler, det fanns inte den kommunikationen som finns idag. Och däremot hade Kanal 5 och de här kanalerna, de hade börjat komma. Och Kanal 5 visade något så här skitprogram som var box office, bara så amerikansk, på så här dålig sändningstid. Så visade de 10 toppen från Amerika. Och där varje vecka fick man ju se ett klipp från Terminator 2 och bara vänta på den här filmen. Och det var så jävla magiskt. Och det som man oftast fick se ur den filmen var på mentalsjukhuset när Linda Hamilton upptäcker Terminatorn Arnold Schwarzenegger för första gången och börjar springa sexigt, vänder sig om, snubblar i slow motion. Precis. Och man bara satt där och vänta och vänta. Och sen kom den filmen. Och jag hade, fan, jag hade, skulle fylla 15 det året, men nej, jag hade inte, jag var 14 i varje fall. Så farsan skrev ner, det här kan jag berätta förut, men han skrev ner på en lapp, så här, man brukade fixa så här, som fake lägg så hade man patientbrickor från vårdcentralen. För där behövde man inte visa något ID, utan man kunde säga så här, jag är född 75 istället för 77, så fyller de i det. Och hade man tur så funkade det på biografen, men det gjorde det inte alltid. De såg ju igenom det här ganska fort när det kom in någon nioåring som sa att de var 20 liksom. Men det var farsan som fick fixa här, för han började rota sin plånbok när vi skulle gå på Terminator 2 och tog upp en lista. Ser du inte här att jag har skrivit upp alla mina barn och deras födelsedata på grund, så att jag alltid har det tillgängligt när jag går till banken. Så att han körde en sån grej där biografvakten var tvungen att utstuderat ändå. Ja, verkligen. Och jag tror inte han köpte det helt, men han var ju ändå så här, okej, vad fan. Ja, orkar bry sig. Ja. Och sen såg jag den på din favoritsalong, mångas favoritsalong, kanske den salong som flest som inte är från Stockholm känner till, Rigoletto 1. En fråga då om den filmen. Ja. Visste du om att Arnold var god när du satte dig i biosalongen, eller trodde du då att han var ond som han presenterades liksom i början av filmen? När jag satte mig i biosalongen så hade jag förstått att han var god, men inte när jag började se de här box office-klippen på Kanal 5. För vi vid den här tiden, när vi var 13-14 år gamla, så spelade jag och en kompis som heter Johan, och som lyssnar på oss från Australien. Vad coolt det lät, eller hur? Ja. Han animerar bland annat så här Happy Feet och de så här creddiga filmer och sitter i Australien och lyssnar på oss. Så snälla, kan inte fler göra det och gå in och visa det genom att trycka gilla på vår Facebook-sida, eller hur? Ja, för att nationaliteten ökar där. Ja. Ja. Vad är det? Sverige och Sverige 33 och Australien 1. men vi gjorde, kan man säga så här, parodier på kända filmer. Vi gjorde på Arnold Schwarzeneggers Rovdjuret, fast den hette Rådjuret till exempel. Vilken ålder pratar vi nu? grejen, det är lite genant, för att vi började när vi var 12, men jag tror snarare att vi egentligen precis skulle fylla 13. Och så fortsatte det ändå där. Jag menar, förmodligen gjorde vi det ett tag när vi var 14 också, och använde ju andra jämnåriga, vill inte vara med, känns det som, utan vi fick använda våra lillebrorsor, för de kunde man kladda ner med ketchup och banankladd, du vet, och de kunde dö hela tiden, man kunde skita ner dem. Men för att svara här på din fråga, då när vi spelade in Terminator 2, vår version, så var fortfarande Terminator i vår tvåa ond, spelade av min lillebror som bara var 8 år gammal. Det tyckte vi var jätteroligt. Han var yngst och fick spela Terminator. Men så nej, det tog tid innan jag visste. Och det är, visst är det en lite tjusning med dåtiden, att man faktiskt kunde gå längt efter en film och inte ens visste att... Nej, det hade inte gått idag, med idag så försöker väl... Men det hade inte gått idag för att det funkar inte så idag liksom. Samtidigt så finns det fortfarande twist and turns som man inte kan förutse filmer, så de försöker hålla hemligt, men de kanske hade lagt upp filmen annorlunda på något sätt. Plus att då är det ju en twist and turn också, då vet man att här finns det en twist and turn. Här var det ju inte så, utan här var det ju bara att jag bodde för långt borta i världen från Hollywood, så att jag hade ingen riktig koll. Nu hör min koppling till Terminator, eftersom det här är, jag klassar den som min stora favoritfilm. Men det är väl många med det, för att det här var den första filmen från 15 år som jag fick se. Och det var så att jag har två småbröder som är ett år yngre än mig, från tvillingar. Och vi satt hemma en dag när vi var 7-8 år, eller när den här filmen hade kommit på VHS. Och jag satte i någon sån här videoband med en inspelad film, där det var något sorts gängkrig, det var vapen, någon trodde vi så ramla genom ett växthus, och det var en massa blod och så där, det var väldigt konstigt. Och det var en film som jag tror min mamma hade fått låna av vår faster, inspelad på filmnätten och så där. Så då pratade vi med mamma så här, och snälla, kan inte vi se den där vuxenfilmen ni har med vapen och så där? Och mamma trodde att det här var Terminator 2 vi pratade om, att vi hade sett omslaget eller någonting, där Arnold sitter på motorcykeln. Och så hon och min pappa hade en diskussion om det här, och pappa tyckte vi inte skulle få se den. Mamma sa, men då kan vi få se den, men vi spolar förbi det farliga, eller vända sig om i soffan, så de får göra på Temple of Doom, Indiana-filmen. Och då fick vi se Terminator 2, och då var jag 8 år, sen såg jag den kanske en gång, minst en gång i veckan, till jag var rätt gammal. Och det visade sig att den filmen vi hade sett från början, som inte var Terminator 2, när det var något gängkrig, det var Rovdjuret 2. Jaha. Men det förstod jag inte förrän jag var 16-17 någonting. Och den kom ju där i samma veva, alltså något år innan, och gick ju inte, blev ju inte alls någon succé. Nej. Alltså, det var länge en sån film jag inte kunde sätta namnet på vilken film jag hade sett. Nej. Men sen förstod jag att det var Rovdjuret 2. Men nej, så såg jag Terminator 2, och då kommer den här stora vågen av Arnolds filmer och hysterin. Arnold-hysterin som rådde bland kids i min ålder. Och han var ju verkligen den stora kungen, så de var inte närheten av lika stor som Arnold. Men det har ju, nej. Eller de här prinsarna i sammanhanget, de här Van Damme, Seagal, Chuck Norris. Men det känns som att egentligen har ingen varit det. Och det är mycket, för Arnold är det mycket tack vare Terminator, alltså Cameron. Alltså det har gett sån tyngd till hans andra värld. Men Stallone, egentligen tror jag aldrig att någon har tyckt att han är störst. Rambo är cool, men det är inte Stallone man tycker är cool, utan jag tror Stallone har gjort det Zlatan pratar om i sin bok, som jag rekommenderar alla att läsa, Jag är Zlatan, skrivet av Olof Lagercrantz son, tror jag, eller ja, berättad, gjord. Men han säger så här: man får inte respekt, man måste ta den. Men så känns det som att Stallone har gjort med sin roll som den stora actionhjälten. Han har sett, bara manglat på oss att han är det, medan Arnold mer har förtjänat det. Mycket möjligt, hur som helst, i alla fall Arnold störst. Och jag, det som jag inledde med, att T2 ger oss hans bästa rollprestation, det tycker jag faktiskt. Jag tycker att, vi ska komma till en lista nu, men jag vill bara säga, jag tycker skådespelet i den filmen från hans sida är skitbra. Jo, men jag håller med, men det är ju fortfarande liksom så här, för att, vilket få skådespelare förmodligen gör, att man hittar den här rollen som bara passar en perfekt. Stallone har ju det med Rocky också. Karaktären passar ju honom som i handsken. Alltså, han är lysande i Rocky Balboa. Ska vi hoppa till temperaturlistan nu då? Temperaturlistan. Trademark Gustav Torssell. Ja, precis. Jag vill bara innan nämna här, innan temperaturlistan, att när jag sa att jag var, att vi kanske var lite, det var lite genant att vi gjorde filmer när vi var 14 år, så var det ju inte själva filmandet, utan det är snarare så att jag och min kompis Johan nog senare har känt att det var sättet vi gjorde filmerna på som var väldigt nördigt, även för att vara 14 år gamla. Speciellt som jag försökte bli tuff i samma veva, så, som Johan har påpekat någon gång, att jag började lajva filmen Sökarna och liksom alltså verkligen började skrika till folk att så här, bara jävla blatt och sånt där ett tag. Så då blir det ännu nördigare att man samtidigt spelade in filmer som heter Final Fight, där man slogs med 8-åringar och var den som fick spö. Och på den tiden spelade jag ett tv-spel som hette Final Fight. Ja, det var, jag tror det var det vi gjorde den på. Okej, ni tog det från det. Okej, nu kör vi listan, Gustav. Yes, nummer ett. Kallast. Alltså, det jag stör mig mest på med Terminator 2. Och på den här listan har jag, det är filmupplevelsen som sagt. Det behöver inte vara exakta bilder ut den här filmen man ser. För det som jag tycker är kallast, då har jag skrivit alternativa slut. Eller alternativa versioner. Blir du förvirrad nu? Nej, men jag har alltid sett, jag kan också säga att Terminator 2, med tanke på alternativa versioner och slut. Terminator 2 var också den första DVD:n jag köpte någonsin. Och det kommer vara den första Blu-ray jag köper när jag väl köper det. I och för sig köpte jag en konstnärlig Blu-ray, men första spelfilm Blu-ray. Det vill säga om att det slutar, att för mig finns det bara en version av Terminator 2, och det är bioversionen. Vissa filmer tycker jag är bättre med Directors Cut och liknande. Men när det kommer till James Cameron, för även Aliens, så tycker jag tycker bioversionen av Terminator 2 är den som gäller. Jag behöver inte se den specialversionen. Nej, och det här tycker jag är kallas. Den här filmen är ju så bra, så, och det är kallas för att det stör mig. Det är ju samma grej med Avgrunden, som kanske är min Cameron ultrafavorit. Den upplevde jag, alltså Avgrunden, The Abyss, upplevde jag 89, lite på samma sätt som du upplevde Terminator 2. Alltså den, alltså då, så att och den har ju en liknande grej, alltså ett helt slut. Men det tycker jag kallas med den här filmen. De här jävla, så här kunde det också ha slutat. Alltså du vet, någonting som ändrar filmens universum. Jag tycker inte det är fel när man stoppar in en långscen som fördjupar det universumet som redan finns. Men när man ändrar på storyn, det blir så jobbigt. Det är därför jag inte sett om Blade Runner. Jag hade faktiskt nyligen en diskussion om det där med alternativa slut under en filmkväll där vi såg Drive igen på Blu-ray. Och en i sällskapet skulle dra fram lite kuriosa för att verka duktig och kunnig. Och nämnde då att ja, men det finns alternativt slut där han dör, Ryan Goslings karaktär. Och då hävdar jag att ja, men det visar på visionslöshet att filma helt olika slut för helt olika ändamål. Man måste ju veta vart man vill sluta med historien. Ja, för jag, det är så man behåller en film. Att det är då det blir verklighet. För när man har de här olika, speciellt när det är till en favoritfilm, The Abyss eller Terminator 2, när man har de här, eller Blade Runner som är det kändaste exempel, och det finns 6 versioner. Det är därför jag inte ser om den, för jag är så här, men vilken är det? Jag vet inte ens vilken det är jag såg och älskade. Det jag tycker är jobbigt också, jag är inte emot att ibland kommer en director's cut så, men nu är det de facto alltid gör det av alla filmer, så blir frågan också ut ett filmhistoriskt perspektiv, vilken version är gällande? Ja. Är det något där? Någon director's cut som Ridley Scott klipper ihop 20 år senare? Eller är det bioversionen som har haft sina problem då med varför den ser ut som den gör? Alltså, det blir väldigt svårt. Så jag tycker inte om det att det blir som istället för att filmhistorien är en rak linje, så blir det som ett träd där det finns massa olika variabler och möjligheter. Och jag gillar inte det. Nej, inte jag heller. Jag vill behålla en film som en verklighet. Och så berättar i intervjuer kan man göra. Man kan prata om det. Jag hade tänkt så här. Men däremot vill jag bara säga att i de här specialversionerna som finns då av Terminator 2, så finns väl några så här scener eller bilder som jag skulle kunna stoppa in i bioversionen. Men jag tycker bioversionen är så pass utan, och jag tycker det är den som gäller. Så att för mig är din första position rätt överflödig av den anledningen. Nummer 2, fortfarande kallt då med Terminator 2. Så jag har skrivit något som faktiskt är ganska allmänt för filmer man tycker är så tajta och så bra. Och då har jag skrivit statister som förstör. Okej. Vilket inte jag tycker är statisternas fel, utan det är, jag menar, James Cameron är ett kontrollfreak. Ja. Och här har vi en film som är så här tekniskt perfekt. Alltså allting bara sitter. Det är så repat, det är så genomgått. Och ändå, dyker upp någon jävel här. Som jag minns det är någon jävel med batong och mustasch. Som är en liten, det är en pytteliten biroll, man kan säga statist. Som överspelar i onödan. Som bara ruckar lite på det här perfekta. Var är filmen? Jag ser framför mig, alltså grejen är att jag tagit, man har ju sett den här så många gånger, men det var länge sedan jag såg den nu. Men jag ser det mentalsjukhuset här igen. Ja, men jag tycker det finns en del klumpiga scener i filmen, men det kanske kommer till, så jag ska säga, för du ser att den är så perfekt och liksom stöpt i något perfekt form. Det är inte jag, nej, jag tycker James Cameron är kontrollfreak, men lite klumpig. Han är inte Fincher perfekt hur han sätter bilder. Nej, men just Terminator 2 tycker jag att han, den känns Fincher perfekt på så många sätt, som inte till exempel Avatar. Där stör jag mig inte på det jag nyss har nämnt, för där är det så... Jag har sett Terminator 2 så många gånger att jag har börjat se mer och mer brister igen, men ja, ändå tycker jag den är perfekt, så det är två olika saker där, men... och nummer tre här, men som sagt, ibland blir det så här med temperaturlistor att man söker sig i filmens universum. Det är väl därför jag försökt plantera det lite övertydligt, för att jag menar, för mig ska här 1, 2, 3, då ska det vara något man inte gillar. Och det var svårt att hitta liksom. Du kritiserade min True Romance-lista. Ja, men det var ju för att din nummer 1 var kärlekshistorien, nummer 2 var kärlekshistorien, 3 var kärlekshistorien, 4 något annat, 5 kärlekshistorien. Alltså, ja. Det är sant. Nummer 3, ja, hör den här då. Låten levde inte upp till musikvideon. Det här går väl in i förväntningarna till den här filmen, och då kommer ju naturligtvis ledmotivet Guns N' Roses You Could Be Mine, som följde upp samma års tid. Ja, det är samma år, det är samma års universum här. Lysande ledmotiv Everything I Do It For You med Bryan Adams, som var så här hit även till bilderna av Robin Hood Prince of Thieves, Kevin Costner filmen och jag sa till alla att You Could Be Mine, fan vilken jävla, det är så jävla bra låt, för jag har alltid gillat Guns N' Roses. Men det är hemlighet, och det är därför jag tycker det är skönt att få in den här på en lista till Terminator 2. För att det är hemlighet har jag alltid stört mig på att det inte fanns någon av de där Guns N' Roses melodierna i, alltså fan, det skulle funnits någon sentimental melodi i den där filmlåten, så hade musikvideon till Terminator 2 även varit perfekt. Det är min nummer 3. Har du något att säga om det? Nej, jag har inget. Jag är en av de få som tycker att Guns N' Roses senaste skiva, Chinese Democracy, som den skivan som aldrig släpptes och aldrig skulle släppas och allt var problem med, så släpptes. Jag tycker det är deras bästa, så jag är inte stort fan av deras tidiga grejer, men jag vet om att jag tycker att musikvideon är soft till den låten, och jag tycker att låten passar i filmen, och jag vet om att den låten inte var tänkt att vara med. Den är inte skriven för filmen. Den togs ju med när de märkte att, jag tror det är ett par Guns N' Roses-referenser i filmen. Någon har en t-shirt med Guns N' Roses och sådär. Och han går runt med ett gevär i en rosförpackning. Och det var en eftertanke att lägga på en Guns N' Roses-låt i filmen, vet jag. Mer än att säga, jag tycker låten är bra. Jo, och jag tycker inte den är dålig, så vi går vidare. Nummer 4 på listan, det är ju slags godkänt här. Det vill säga att det... Nu går det att gå ut utan att man blir inte kall, men det är lite småruggigt. Och storymässigt gillar jag det här nämligen väldigt mycket i filmen, med hur Linda Hamiltons karaktär inser att så här, de måste döda den här snälla mannen. För det är han, ovetandes, som sätter igång den här framtiden med alla mördarmaskiner och sådär. På de Dyson nu. Ja, spelade av Joe Morton då. En skådis som jag faktiskt hela tiden när jag ser den filmen sitter och känner så här att han är lite nallar här på statisterna. Alltså han, för karaktären har jag inga problem med, men jag tycker han inte gör den riktigt bra. Jag tycker inte den karaktären, det blir lite töntigt hur snäll och naiv han är liksom. Så att där stör jag mig lite på när jag ser filmen. För han har de här Linda Hamilton, Schwarzenegger, Edward Furlong, som alla håller samma ton på något sätt, där han lite inte hänger med. Jag har alltid gillat exempel, det som den här filmen gjorde bra och som jag gillade när det gäller hans karaktär, är scenerna hemma hos honom, för att det verkligen känns som att det är inspelat på location. när hon skjuter mot honom och, ja, jag håller med. Det känns verkligen som att de så här har lånat ett hus. Ja, precis, hela filmen har den känslan att vara, de måste liksom vara ute innan 22 liksom, för då, ja, kommer som och den känslan fanns ju inte alls i Terminator Salvation eller i de nya actionfilmer. Men James Cameron lyckas bra med det. En sak jag stömer på som om han gör, och det här har det med specialversioner att göra och så här, och förlängda versioner, är att det, när han spränger det Cyberdyne, byggnaden, så håller han i någonting som sen trycker på avtryckaren. Och jag har aldrig i hela mitt liv vetat vad det var för någonting. Jag fattar inte vad det var han höll i. Jag tror att det han höll i var avtryckaren från början. Men sen visade det sig att det är så här en söndrig bit av någon så här modell av det chippet som de har pajat, fast den scenen är bortklippt. Så det var inte förrän jag såg den förlängda som jag förstod vad fan det han håller i. Men det var bara en liten detalj. Jag har absolut inget emot hans karaktär. Det är sånt där, det är där igen varför jag ser jättesällan de här förlängda versionerna och sånt där. För att exakt det du råkar ut för där stör mig, för då är det så här, vad mer vet jag inte, vänta nu, och vart ska jag kolla, så att jag blir förvirrad som en gammal människa, som en gammal gubbe. Tittar jag inte på alternativa versioner för att det ruckar, jag får lite diarré om att äta. Ja, jag blir med det här, att det behövs två universum lite ibland, ja. Och det klarar inte jag. Nej. Jag förstår din ja, men det är ju där, det är ju samma, det är förvirringen, och därför undviker jag då helt enkelt. Och det är väl det, ja, som är det gubbiga, att jag inte kan hantera det. Mitt största misstag med Terminator 2 var att när jag köpte, du vet, första DVD:n, beställde från USA, kostade 300 spänn. Det var Terminator 2 i en sån plåtförpackning, jättefin utgåva. Så att jag måste kolla extra materialet. Och allt det jag inte visste hur de hade gjort och trodde nästan de hade gjort på riktigt. Ja. Till exempel när han skär upp sitt skinn och tar loss och visar sig. Det är ju så här helt fläckfritt gjort. Då plötsligt fick jag reda på hur de hade gjort allt det här. Och det är mitt största misstag när jag kommer till film, tror jag, att jag fick reda på hur de gjorde effekterna i Terminator 2. Nummer 5 för mig. Och här vill jag bara säga att, alltså, när det är en film jag tycker så här mycket om, jag känner att jag piper med min näsa, Emil, och det är för att när vi spelar in det här avsnittet så är jag fortfarande förkyld. Ska man ens nämna det? Tror du många kommer stänga av för att bara, han låter för jävligt den här killen. Vi lyssnar på filmen Fredrik istället. Jo, du vet, det är så här fåfängen när man blir så här. Den där tjejen som gillar en lite ska första gången lyssna och bara bli så här, gud vad han, alltså jag skulle aldrig palla och leva med den där rösten. Ja, du får be dig lyssna på ett annat avsnitt. Nummer 5, så jag har skrivit ungdomsskildringen, och den är, det vill säga, alltså då är den så här, den börjar bli varmt, det är inte varmast. Och märk väl här att nummer 5 heter inte Edward Furlong, utan det var så här att när ungdomsskildringen var som bäst så kändes det som att James Cameron kanske själv var tonårsförälder. Men lika gärna så kunde det vara Edward Furlong som lite James Dean kid-aktigt var den som förmedlade, och inte, ja, manus liksom. Fan, när man ser Terminator 2 och tänker bort framtiden, kan man inte se Edward Furlong som en lovande, alltså Leonardo DiCaprio / James Dean skådis? Jo, men och det var ju, alltså han fick ju massa cred direkt här, men han hoppade ju direkt på inte bara fästandet, utan det som helt enkelt förtog Heath Ledger, alltså som har trasat sönder många, alltså knarkfästandet, inte bara alkoholfästandet, nej, utan knarkfästandet. Och även hoppa på huvudroller kanske och spela in Djurkyrkogården 2 och... Jo, men jag tror inte det hade inte gjort något. Han var ung och han alltså i ett par år så... Men vet du, kuriosa, vet du hur han blev castad? Det är rätt känt, men vet du hur han fick rollen? Det var på något coolt sätt, såhär, att inte gå på casting och han blev sedd i något shopping. En castingagent, någon som jobbar med dig, åkte förbi honom på gatan bara. Och så bara, så fan att han började knarka. Det går ju inte att undvika. Nej, precis. Hybrisen. Han är inte stöpt i Hollywoodformen. Nej. Och menar, han är ändå grym som fan i Terminator 2. Jo, precis. Och det är därför mest vi tycker det är tråkigt att han liksom då körde för hårt med... Ja. Med diverse droger och aldrig körde de här rehabpauserna som många gör. Det var någonting också, det blev ett problem sen när uppföljaren kom till Terminator 3. För då var det ju snack om att han skulle spela John Connor igen, som vet han, Nick Stahl, eller vet han som spelar så jävla illa valt. Alltså jag kan säga att tusen skådespelare hade valt efter Furlong. Även Furlong var ju för plumpsknarkig då. Ja. Så det gick ju att ta med honom. Vilket jag tycker är tråkigt. Det är kul, det är alltid kul när folk återkommer till roller. Absolut. Det finns en annan pojke från samma tid som slog igenom med Klienten och spelade Susan Sarandons son. Som, han heter Brad Renfro. Har även varit med i Bully. Ja. Alltså olika. Ja. Han skulle spela huvudrollen i Freddy vs. Jason, tror jag. Okej, okay, och förmodligen för att var det något. För han var ju också en massa knark. Och han dog ju. Det var ju samma Heath Ledger-året. Men, och så var hans mamma läsare någonstans besviken på att han inte fick vara med i montaget över de som har gått bort under året, som ju har kortats ner till hälften från för 15 år sedan och bara blir kortare och kortare, som man kan lika gärna egentligen ta bort det. Nummer 6, det vill säga bra, men inte bäst, utan bra. Och det är faktiskt en punkt som jag tror med alltså, nu går jag lite här till realtid, som du då inte upplevde med press och sånt här när Terminator 2 kom. För på nummer 6 har jag skrivit Robert Patrick, som ju spelar då den onda Terminator, den T-1000. Precis. Och han är ju väldigt hyllad idag, känns det som. Kan det stämma? Alltså i dialoger om filmen. För den här rollen? Ja. Om det skrivs om honom eller diskuteras kring honom i den här filmen, så är det ingenting negativt överhuvudtaget. Nej. Och det finns lite roligt, det läser jag bara nu häromdagen på någon filmsida. Han fick frågan hur han förberedde sig för rollen. Och det var att han gav ett väldigt långt svar där jag ändå blev så här förtjust. För det var så här, han bara, jag gick igenom djurriket. Så att hans lite framåtlutade gång, eller framåtlutade huvud, nacke, tog han från någon vit bergshög som är känd. Liksom. Och nu när du säger det så ser jag mig framför mig att han just har det. Det är ju skitkul. Det är lite samma sak som Marlon Brando och att han spelar rollen som gudfader som en gorilla. Ja, precis. Och, där blir jag liksom... Jag kan ha sagt Jason Patrick. Det är naturligtvis Robert Patrick vi snackar om. Jason Patrick kommer vi snacka om när vi snackar om Speed 2 Cruise Control. Ja, precis. När vi sitter där på äldreboendet och bara, vad har vi kvar? Speed 2. Den är verkligen dålig. Men det var inte bara bergshök, utan det var även, så sa han så här, att han försökte röra sig, alltså han försökte vara avvaktande som en katt, vilket han också lyckas med, alltså när han tittar, spanar liksom. Så att han räknade upp massa olika djur här, och där man bara kände att shit, han har nailat det. Så bara där, det där är ju på något sätt 10, men vi är inne här och snackar Terminator 2, och då når bara Robert Patrick upp till nivå 6, helt enkelt. Två saker jag tycker Robert Patrick är perfekt i rollen. Men jag förstår att han inte, alltså han behöver inte hamna högre fler, men han är perfekt i det han gör. Två saker jag tycker är synd som har med den karaktären att göra, T-1000. Ja. En liten skitsak är att när vi introduceras till honom, det är att en polis kommer till en plats där ett saket har liksom bränts sönder i den här klassiska runda formen som blir när de här transporteras tiden, de här robotarna. Ja. Och då kommer Robert Patrick naken bakom och sticker ner den här polisen. Jag har aldrig förstått varför inte Robert Patrick spelar polisen som han sen tar hans identitet. Varför Robert Patrick har ett utseende från början som han fortsätter ha. Det är lite skitsak bara, jag har aldrig förstått det. Det andra, jag tycker det är synd att eftersom Arnold, när han beskriver den här superroboten T-1000 till Edward Furlong när de åker motorcykel, så säger han att han är en avancerad prototyp. Det direkt för mig, när jag var liten och hela tiden fick mig att tänka på, okej, kommer en trea så kommer vi få se en T-1000 som är liksom färdig eller har blivit ännu mer avancerad. Så jag hade de här idéerna om att, och tankarna och drömmarna om att, och i nästa film så skulle Robert Patrick vara tillbaka som T-1000, men han kunde dela sig. Men varje gång han delade sig så blev han försvagad, del av honom, liksom. Lite försvagad. Till slutet så måste han liksom på något sätt lura honom och bli flera, och då kan han förgöra honom. Men det tyckte jag ändå var ett läskigt nästa steg att ta, istället för att de tog det, nej men låt oss nu roboten vara en tjej och heta TX och i stort sett inte vara någonting nytt från T-1000. Så skulle de gjort, så tycker jag. Det hade varit häftigt. Det var min tanke när jag var i tonåren. Det blev inte av. Det hade varit kul. Eftersom jag har sagt det nu offentligt, så kommer den drömmen aldrig kunna bli sanning. Så nu är det helt förbi. Eller vadå? Det kan det väl? Nej, nu kommer aldrig jag kunna drömma med att jag sitter i en diskussion med Warner Brothers om att regissera en Terminator 3. Jo, men det där hämmade är någonting vi alla lider av, mycket tror jag i Sverige, att vi själva censurerar, för jag förstår precis vad du menar, men då ger jag dig här, som en Obi-Wan Kenobi, jag ger dig tillåtelse att behålla den fantasin och drömmen som bränsle fortfarande. Det vill säga, det kan visst bli verkligt. Ja. Men efter jag såg Terminator 3, Rise of the Machine som heter, så har jag fått en ny dröm, en ny tanke om hur jag ska göra en film när kriget väl startar. Alltså göra men den frågan är... Den får jag inte prata om, för den, det upplägget på den filmen och den inledningen är så jävla bra. Hade jag stått i en hiss med någon från Warner Brothers och på 2 minuter knackade engelska pitchat den inledningen och upplägget för då den riktiga Terminator Salvation jag ska göra, så skulle jag nu varit i samtal med Arnold Schwarzenegger och andra skådespelare. Det är härligt, för det, har vi inte alla en sån idé där vi känner så? Och även alla som springer omkring i Hollywood och äntligen hamnar i den här hissen med den här kända producenten som bara, ja det lät ju, ja det var rätt schysst, och så går de vidare. Ja säkert, men det är rätt bra, men jag skiter i det, går vidare. Ja. Ja precis, man ska alltid behålla lite saker för sig själv, men man ska inte låta drömmen dö bara för att man ser. Man ska ändå vara lite klassiska, Zlatan för sig själv, inte jag tror vi kommer hur som helst, och det är synd, vi kommer aldrig mer få se Robert Patrick som T-1000, men vi får ju se ett litet gästinhopp, vill jag säga, bara i Last Action Hero där Robert Patrick spelar T-1000 igen på polisstation. Jag vill ju verkligen se om den filmen, den har jag inte sett på 1000 år. Nästa punkt, nummer 7, är helt enkelt, vi har egentligen varit där och nosat, men jag har skrivit lite olika saker, regin av James Cameron, bla bla, lite tråkigt, men om vi sätter istället då mentalsjukhuset. Alltså att de har hela den här presentationen av Linda Hamiltons möte med den där jävla Terminator som har förstört hennes liv på det här mentalsjukhuset, och hur det är filmat och allting, tror jag står bakom klassikerstatusen. Alltså du vet, även om det inte är viktigast för filmen, så bäddar det in oss i Terminator-världen i den här filmen på ett sätt som bara är så jävla bra. Ja, jag har inte mycket, jag har faktiskt inte mycket att tillägga. Nej, men vi har ju redan snackat om det där med mitt Kanal 5-intro och sådär. Så jag går vidare till nummer 8, som vi också har vidrört hela tiden. Det här kanske låter tråkigt, men ibland blir det ju så här med temperaturlistor. Ja. För nu kommer de bra grejerna som vi ju har vidrört, för att det går inte att sitta och prata om en film utan att göra det. Det är ändå den mest testade och bästa formen för listor i podcast. Trademark Gustav Torssell. Ja, tack, bra. Ja. Nummer 8, specialeffekterna. Och om vi ska ha någon rolig motivering till det, så är det så här att det är inte bara att det är bra effekter, utan de är kreativa. Storymässigt är det kreativa effekter. Och det tänker jag på när jag såg filmen Tidsmaskinen, som är från 1960 tror jag. Den första riktiga tidsmaskinen. Inte remaken med Guy Pearce och Jeremy Irons. Nej, fy fan. Och det är ju verkligen remaken. Och snack om att den har ju så mycket bättre effekter då, men har ingenting av själen, så att det känns inte som att den filmen har effekter. Och sångerskan Samantha Mumba var med i sin första, kanske enda skådespelroll. Den filmen minns jag att jag såg på bio och kände direkt från början, varför fick vi så den här filmen? Ja. Det var som att se den filmen på bio, som ändå lanserat lite som en stor film och specialfilm och så, är som att gå och se den här Battleship. Jag tänker ju klämma John Carter och Battleship på samma dag på grund av Taylor Kitsch. Ja. Ja, det kan vara ett skönt matiné. Ja, men då får jag min Friday Night Lights hjälte som ju även har man sett Friday Night Lights, så är man mycket mycket förtjust i den här pojken. Nummer 8 var helt enkelt specialeffekterna som och det kreativa i dem. Ja, jag håller med om det, men det finns vissa effekter jag tycker känns daterade. Den värsta effekten i hela filmen, det är när de åker nattetid och de har filmat det mot så här rear projection. Den gamla tekniken liksom, de har en duk bakom bilen. Eller om det är front projection, men det är inte skillnaden. Men det är liksom en duk bakom där en liksom filmsnutt spelas upp av en väg, och så sitter de och åker liksom i en studio och leker att de kör. Det ser så jävla daterat ut. På ett sånt där sätt som alltid Aliens ser daterat ut. Men mycket annat håller ju fortfarande jävligt bra. Och höll då, och Ja, men liksom fan, helgjuten film och specialeffekten är en del av den helgjutenheten. Ja, verkligen. Nummer 9, då har jag skrivit, och det här känns ju, det här är ju så här som mitt favoritord på något sätt. Alltså det, jag nämner ju ofta, lite för ofta, ordet så här empati som en otrolig styrka, till exempel till varför jag gillar Apornas planet så mycket. Ja. Så jag använder inte ordet empati nu, men däremot på plats nummer 9. Jag tycker det är intressant att du nämner titeln Apornas planet, men ja, du pratar automatik, pratar om att alla förstår att det är remaken. Ja, precis. Så att du pratar om remaken när du säger Apornas planet. Ja, den senaste filmen, ja, precis. Vidare, sentimentaliteten versus action har jag skrivit. Ja. Till Terminators 2 storhet, de har lyckats så jävla bra med dramat. Alltså Linda Hamiltons ångest över att jorden kommer gå under, för det har vi sett i tusentals med filmer, att, ja, att människor vet att världen kommer gå under, eller hela vårt land kommer gå under, eller hela min familj kommer gå under. Jag menar, så är det ju ofta i filmer, men här när Linda Hamilton sitter, de är någonstans utanför Mexiko och ska hämta vapen ute i ödemarken, öken. De är väl i New Mexico? New Mexico. De är fortfarande i USA, de har inte lämnat landet just då. Nej, förlåt. Men de sitter där ute och hon är melankolisk. Det är liksom den här lite hämta andrum i den här actionfilmen. Ja, hon sitter på träbänken och leker med sin kniv. Ja, och det här dramat, alltså det här sentimentala, den här ångesten som finns hela tiden. Linda Hamilton gör det lysande. Men det är ju det som gör hela actionfilmen. Alltså det bara fördjupar all action. Till exempel Sagan om ringen tycker jag inte, jag tycker om de filmerna på ett sagovis, men de lyckas inte hitta, och det här kanske folk tycker låter jättekonstigt, men de lyckas inte hitta det realistiska dramat som... Nej, men gör det, är ju, det känns som att James Cameron gjorde något väldigt smart både med första Terminator och andra, att han låter utspela sig i verkligheten. Och han tar det seriöst, att han plockar in en robot och för in det i verkligheten istället för att ta del av vår verklighet i en saga. Och, jo, och precis, det, men innan, även att, känslomässigt, alltså på något sätt, det de går igenom. För det hade man ju kunnat ha även i Lord of the Rings-världen. Men man mallar fortfarande sagokaraktärer. Men här mustrar han verkligen ut mänsklighet ur de här karaktärerna. Jag tror det är en stor lyckoträff också den filmen, att dels man får Arnold, det var jävligt sympatisk. Dels får man till Edward Furlong som är så här, hans första roll, och han gör det skittrovärdigt och skitbra. Vi får liksom Linda Hamilton spela Sarah Connor och gör det bättre än säkert de flesta dramatiska roller i dramer det året, och hon borde ju fått den Oscars nomineringen som Sigourney Weaver. Jag tycker det var så tråkigt. Ja. Mm. Ja, hon spelar, alltså det är ju typ hon går in i det så totalt att det inte går annat än att helt köpa hennes värld. Ja, nej. Så att jag håller med om att den lyckas liksom fånga både ett riktigt drama och ett specialeffekt sommar blockbusterfilm. Ja. Gör det bättre än någon annan film har gjort liksom. Nej, men gör det tillräckligt bra för att bli nummer 9 på min patenterade temperaturlista. Nummer 10 är det som hela tiden återkommer, och det är den här, den kanske finaste dysfunktionella familjen tillsammans med Mary Taylor Moore, Donna Sutherland och Timothy Hutton i Ordinary People, en familj som andra. Det vill säga Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger och Edward Furlong. Deras lilla symboliska familj här i nummer 10. Du har någon gång beskrivit här hur som en av de sorgligaste scener, där jag babblar om kanske om bröderna Madison County gråta eller Chaplins pojke, så nämner du när fadern Arnold Schwarzenegger liksom tar sitt liv för sonen Edward Furlong, och modern som har lärt sig älska fadern. Alltså hela det symboliska dramat som James Cameron är. Du dissade mig någon gång när jag drog moders symboliken med Alien. Ja. Men för att det kan låta väldigt filmstudentiskt, men just Cameron är ju en mästare på det när han sätter det. Det saknade till exempel Avatar, tycker jag. Den har ju en massa sån symbolik också, men där känner man det inte. Men Terminator 2, den här lilla familjen. Men det är skitbra just att hon får försonas med sin förgörare. Och för de får äntligen en pappa. Alltså, Det är så jävla bra. Den scenen är ju, du håller väl med om att den scenen är så jävla stark i slutet. Jag gråter varje gång jag ser filmen. Jo, och tänk dig hur du hade känt det om du hade fått uppleva den så som jag fick på bio när den kom. Ja, men den gick ju på Cinemateket hösten innan. Hösten vi gick, tror jag, vi började manuskursen upp, alltså för typ 2-3 år sedan, eller länge sedan det var. Och jag missade den. Och jag har ju sett Terminator 1 på bio. Men att jag missade Terminator 2 på bio är ett stort, fett misstag. Och någon gång så kommer jag betala för att få upp den från filmarkivet och screena den själv. Ja. Och det kostar ändå... det kostar några tusen, men jag kommer och göra det. Och även om du sitter där som miljonär, du har blivit miljonär i Hollywood, och du ska se den på världens största bioduk tillsammans med Linda Hamilton, Schwarzenegger, alltså allting perfekt. Ändå kommer du sitta där och ha ett litet hugg i hjärtat över att du inte fick uppleva den när den hade premiär på Rigoletto 1. Jag tycker nästan det är lika fint att det var min 15-års filmspremiär när jag var 8 år. Mamma lät mig se den och det var filmen som var grunden till mitt filmintresse. Ja, jag kan till och med säga att jag hade nog inte bytt det. Jag hade inte bytt från. För din är finare, vill jag tillägga. Det här, jag vet att jag kan framstå som schizofren ibland när jag liksom i bad cup, good cup med i mig själv. Men jag tycker din är finare. För jag minns, och det här kanske får bli en avslutning inom action-spektrat. När jag fick se Dödligt vapen till exempel, mamma stod och strök tvätten och var inte så intresserad. Men den upplevelsen för mig, Dödligt vapen, när jag fick sitta där och se den, är liksom magi. Och så som du blev introducerad till Terminator 2 tror jag är ännu större än att bli introducerad till den som 15-åring. Precis, men det är klart att jag också har velat sitta där på Rigoletto. Och för första gången när man får se Arnold Schwarzenegger sänkas ner i den flytande hjärnet, eller vad det är, så hade jag ändå velat uppleva det på stor duk. Men nu blev det inte så. Men ändå sitter vi och pratar om den. Skitkul! Ja, och någon gång får du gärna göra temperaturlista på min Cameron-favorit. Även om den här lika gärna skulle lika gärna kunna vara det. Alltså så här, men The Abyss avgrund. Ja, den har jag faktiskt bara sett en gång. Och jag väntar på en vettig DVD-utgåren som aldrig kommer. Och jag undrar om den egentligen är lika bra. Men jag skulle erkänna att jag tyckte den var lite tråkig när jag såg den. Ja, men då var jag van vid True Lies, Terminator 2, Aliens, Cameron. Och den är ju verkligen inget på det sättet. Nej. Abyss rör sig mer mot, och nu kanske jag har helt fel, alla skrattar. Det rör sig mer mot till exempel det 2001 var för science fiction, försöker den göra. Alltså, den är lite mer precis. Det ska vara lugnt filosofiskt. Och det drabbade mig väldigt mycket. Och där Mary Elizabeth Mastrantonio, som är, jag menar, James Cameron har, och nu måste vi avsluta, men James Cameron har Sigourney Weaver, Linda Hamilton, men för mig även Mary Elizabeth Mastrantonio i The Abyss, med så här bara underbara kvinnor som är, alltså fuck, älskar henne också. Ska vi sluta? Ja, vi lägger på. Men jag ska se avgrunden igen. Ja. Ha det bra, Gustav. Du med. Hej.